اسرائی، برنامه شماره 43. Amar Kuşum derya bide, kuşum derya bide, hoş kabo derya. Kuşum sahra, kuşum sahra vali خالی نبو جا به هر جا که دل خواستی، به هر جا که دل خواستی بنام پا، تو آخر یک نظر، تو آخر یک نظر نباستی پیدا. به هر جا که دل خستی بنام پا، تو آخر، تو آخر یک نظر نباستی پیدا، نبستی پیدا. شو قرار بکنه من بخنه کو بکو دریا با دریا جو بجو خنه بخنه کو بکو دریا با دریا جو بجو بنابام ترسم تره دی بنابام میتیامو نشو نشو میچوم تو نشو نشو میتیامو نشو نشو میچوم تو نشو نشو می دیلا ببندی بی خبر چره شندری سفر مرا بکنی تو در بدم سهر به سهر دشت به دشت کوچه به کوچه گشت به گشت نوشو تو بیشی دیوانبم ترسم تره بیگانبم میتیم و نوشو نوشو میچوم تو نوشو نوشو میتیم و نوشو نوشو میچوم تو نوشو نوشو کی دوری مرا شیدا کنه قلب قلب جر بجر کم بکم حساب حساب محتب عطب جدا فائسم میچو قرب بابر بخوسم میتیم و نوشو نوشو میچوم تو نوشو نوشو میتیم و نوشو نوشو میچوم تو نوشو نوشو بی تو می دل غوغا کنه تو یا ترا پیدا کنه نوشو ترا رفتا کنه خانه با خانه کو بکو دریا با دریا جو بجو خانه با خانه کو بکو دریا با دریا جو بجو خانه با خانه کو بکو دریا با دریا جو بجو خانه با خانه کو بکو دریا با دریا جو بجو خانه با خانه کو بکو دریا با دریا رایحه گل‌های صحرایی همیشه دلانگیزه. آنچه شنیدید گلهای صحرایی شماره 43 بود که با شرکت آقای ناصر مسعودی تنظیم شده است.